паўстання Тадэуса Касцюшкі. Чалавек, які стаў правадыром паўстання нашых прадзедаў супраць расейскага панавання, добра вядомы ва ўсім свеце. Ён лічыцца нацыянальным героем не толькі Беларусі і Польшчы, але і Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэтаму чалавеку стаяць помнікі ў польскіх гарадах Кракаве і Лодзе, у швейцарскім горадзе Салюры, а таксама ў Вашынгтоне, Чыкаго, Клівлендзе ды іншых гарадах Амерыкі. Ягоным імем названая самая высокая гара Аўстраліі, горад у адным з амерыканскіх штатаў і астравы на Алясцы. У Беларусі імя паўстанцкага камандзіра маюць вуліцы ў Берасці, Горадні, Косаве. Ягоная памяць ушанаваная некалькімі мемарыяльнымі знакамі. А вось помніка нашаму герою у Беларусі дагэтуль няма. Напэўна таму, што гэтага не хочуць ворагі нашай незалежнасці. У іх Касцюшка выклікае страх і праз 200 гадоў пасля паўстання. Правадыр змагароў. Тадэус Касцюшка належаў да старажытнага беларускага роду. Ягонае дзяцінства прайшло ў бацькоўскім маёнтку Мірачоўшчына, паблізу ад мястэчка Косава. Цяпер гэта Івацевіцкі раён Берасцейскай вобласці. Сям'я Касцюшкаў жыла ў сціплым драўляным доме пад саламянай страхой. Шмат вандруючы па свеце, Тадэус потым часта ўспамінаў прыгожыя беларускія краявіды вакол ракі Шчары, у якой у дзіцячыя гады любіў купацца і вудзіць рыбу. Спачатку хлопчык засвойваў навуку ў недалёкай ад роднага дома навучальні манахаў-піяраў. Тут ён вывучаў гісторыю, лацінскую мову, матэматыку і фізіку, красамоўства і культуру паводзінаў. Пасля вучэльні Касцюшка паступіў у варшаўскі кадэцкі корпус. Такія корпусы рыхтавалі афіцэраў для войскаў Польшчы і Вялікага княства Літоўскага. У тыя гады сябры прозвалі Тадэуша шведам з-пад Берасця. Такую незвычайную мянушку ён атрымаў за тое, што хацеў быць падобным да выдатнага палкаводца шведскага караля Карла XII. Беручы з яго прыклад, Касцюшка штодня падымаўся о 4 гадзіне раніцы. Каб не заснуць, ён апускаў ногі ў пастаўленую пры ложку балею з ледзяной вадой. Так ён загартоўваў сваю волю. Вайсковую навуку Тадэус працягваў у Парыжы. Грошы ён меў мала, і часта сніданак і вячэра у яго былі аднолькавыя – булка і шклянка кавы. І ў кадзецкім корпусе, і ў Парыжы Касцюшка займаўся яшчэ і маляваннем. З яго мог бы атрымацца добры мастак, але лёс склаўся іначай. У Амерыцы. Сталася так, што прыехаўшы з Парыжа, Тадэус пражыў на радзіме вельмі мала. Якраз у тыя гады Паўночная Амерыка ваявала з Англіяй за сваю незалежнасць. Касцюшка сеў на карабель і выправіўся за акіян. У Амерыцы ён стаў у шэрагі змагароў за свабоду і 9 гадоў ваяваў на іх баку. Ён удзельнічаў ва ўсіх буйных бітвах з англічанамі, атрымаў чын генерала і стаў ганаровым грамадзянінам Злучаных Штатаў Амерыкі. У тым часе Тадэус Касцюшка найбольш праславіўся як таленавіты ваенны інжынер. Пад ягоным кіраўніцтвам былі пабудаваныя некалькі моцных фартэцаў. Яны дапамаглі амерыканцам атрымаць важныя перамогі. Самая магутная з гэтых фартэцаў была ўзведзеная ў Вест-Пойнце. Яна стаяла на рацэ Гудзон. Каб англічане не здолелі падысці да Вест-Пойнта па вадзе, Касцюшка замкнуў раку велізарным жалезным ланцугом, даўжынёю на паўкіламетра. Наш знакаміты суайчыннік сябраваў з Томасам Джэферсонам, які склаў дэкларацыю незалежнасці Злучаных Штатаў Амерыкі. За выдатныя заслугі у змаганні за свабоду Касцюшку ўзнагародзілі ордэнам Цынцыната. Гэтую высокую ўзнагароду нашаму земляку ўручыў сам Джордж Вашынгтон, першы амерыканскі прэзідэнт. Ордэн Цынцыната атрымалі ўсяго 3 іншаземцы. Амаль усю заробленую ім у Амерыцы маёмасць Касцюска перадаў свайму сябру Джэферсону. Ён папрасіў, каб той пусціў грошы на выкуп чернаскурых рабоў. Калі Касцюска вярнуўся дадому, у Беларусі адбываліся трывожныя падзеі. Расія, Аўстрыя і Прусія ўжо дзялілі Рэч Паспалітую і ўводзілі на захопленых землях свае парадкі. Беларусы, палякі, літоўцы, усе, хто любіў бацькаўшчыну, не маглі змірыцца з гэтым здзекам. Пачатак паўстання. Збройнае змаганне за свабоду пачалося ў сакавіку 1794 года у старажытнай сталіцы польскага каралеўства Кракаве. Касцюску абвясцілі начальнікам паўстання. Змагары хацелі выгнаць захопнікаў са сваёй зямлі і аднавіць незалежную Рэч Паспалітую ў яе ранейшых межах. Неўзабаве ўзялася за зброю і Беларусь. У адну з красавіцкіх начэй паўстанцы вызвалілі ад расейскіх войскаў сталіцу Вялікага княства Літоўскага – Вільню. Разам з іншымі змагарамі біліся з царскімі войскамі ўзброеныя косамі беларускія сяляне. Іх называлі касінерамі. Паўстанцы спявалі песню беларускіх жаўнераў. «Помнім добра, што рабілі, як нас дзёрлі, як нас збілі, докуль будзем так маўчаці, годзе нам сядзець у хаце, на што землю нам забралі, па што ў путы закавалі, дочкі жонкі нам гвалцілі, трэ, каб мы ім заплацілі, коней нам пазаїжджалі, што хацелі, то і бралі, пойдзем жыва да Касцюскі, рубаць будзем маскалюшкі». Маскалюшкамі або маскалямі называлі звычайна расійскіх салдатаў-карнікаў. Да паўстанцаў перайшла ўлада ў горадні, Берасці, Наваградку, Слонімі, Пінску, Ваўкавыску, Брасаве, Лідзе, Ашмяне ды іншых беларускіх гарадах і мястэчках. У сярэдзіне траўня былі вызваленыя ўжо амаль усе землі Вялікага княства. Якуб Яхінскі. У Беларусі паўстаннем кіраваў палкоўнік Якуб Яхінскі, якому тады было 33 гады. Ён хацеў вызваліць сяляну ад прыгону, пісаў па-беларуску адозвы, дзе заклікаў змагацца за свабоду, роўнасць і братэрства. Яхінскаму верылі простыя людзі. Падчас бою з царскімі войскамі каля вёскі Паляны да яго далучыліся 700 сялянаў-касінераў. Пад камандаваннем Якуба Яхінскага у Беларусі дзейнічалі некалькі дзясяткаў паўстанцкіх атрадаў. На чале аднаго з іх стаяў наш зямляк, кампазітар Міхал Клеафас Агінскі. Кожны беларус ведае ягоны славуты паланэз. Сярод твору Агінскага ёсць і марш паўстанцаў 1794 года. Сам Яхінскі узначаліваў атрад з 4000 ваяроў. Ён атрымаў над расійскімі карнікамі некалькі важных перамогаў. Касцюска прысвоіў паўстанцкаму камандзіру чын генерала. Расійская царыца Кацярына II паслала супроць паўстанцаў вялікае, добра вымуштраванае войска. Яго вёў генерал Александр Суворов. Вы, напэўна, шмат чулі пра гэтага чалавека. Ён сапраўды быў здольны палкаводзец. Але ўсё сваё жыццё Суворов аддана служыў расійскім царам. Ён не ўдзельнічаў ні ў воднай справядлівай вайне, толькі ў захопніцкіх. Суворов заліў беларускую зямлю крывёю. Ён загадваў расстрэльваць палонных паўстанцаў, паліць вёскі, якія ім дапамагалі. Таму для Беларусі Суворов – карнік і камандзір захопнікаў. За здзейсненыя тут ягонымі салдатамі крывавыя подзвігі ён атрымаў ад царыцы 13 з лішнім тысяч беларускіх сялянаў. Паўстанцы не маглі доўга змагацца з расійскай арміяй, якая была выдатна ўзброеная і загартаваная ў захопніцкіх паходах. Апрача таго, царскім генералам удалося падмануць беларускіх сялянаў, паабяцаўшы ім адабраную ў паноў бунтаўнікоў зямлю. Улада паплечнікаў Якуба Яхінскага пратрымалася ў Вільні ўсяго толькі 3 месяцы. беларускія паўстанцкія атрады пачалі адыходзіць у Польшчу. Быў разбіты і атрад Міхала Клеафаса Агінскага. Перад тым, як надоўга пакінуць родныя мясціны, Агінскі напісаў у сваім маёнтку Залесся пад Смаргонню знакаміты паланэз. Гэты музычны твор так і называецца «Развітанне з бацькаўшчынай». Апошні бой Касцюскі. У кастрычніку паўстанцкі камандзір прыняў свой апошні бой. Гэта здарылася ў Польшчы пад Мацяёвіцамі. Там калона паўстанцаў, якую Касцюска вёў на Варшаву, сустрэлася з царскім войскам. Бітва доўжылася цэлы дзень. Гарматны агонь ворагаў рассеяў паўстанцкую кавалерыю. Мужныя, але дрэнна абазнаныя ў вайсковай справе касінеры, палеглі ад кулёў і штыкоў царскай пехоты. Касцюска у роспачы ездзіў на кані сярод параненых і забітых. Ён таксама хацеў загінуць са сваімі паплечнікамі па барацьбе. Нейкі салдат стрэліў па ім, але трапіў у каня. Тадэус Касцюска вылецеў з седла на дол, і да яго кінуліся царскія казакі. Каб не трапіць у рукі ворагам, ён хацеў застрэліцца, аднак пісталет даў асечку. Расійскі афіцэр выцеў бяззбройнага паўстанца шаблею па галаве. Непрытомнага паўстанцкага камандзіра захапілі ў палон, адвезлі ў Петербург і пасадзілі ў самую страшную расейскую турму, што знаходзілася ў Петрапаўлаўскай фартэцы. Праз год у Петербурзе з'явіўся яшчэ адзін важны вязень – былы кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў. Ягонай дзяржавы ўжо не існавала. Пасля паланення Касцюскі камандаваць узброенымі сіламі паўстанцаў быў прызначаны таксама наш земляк Тамаш Ваўжэцкі. Аднак сілы змагароў слабелі. Расейскія войскі штурмам авалодалі пражскім прадмесцем Варшавы. Загадам Суворава ягоныя салдаты вынішчылі ўсіх мясцовых жыхароў, не шкадуючы ні жанчын, ні старых, ні дзяцей. За ўзяцце Варшавы, якую разам з палякамі абаранялі і беларускія паўстанцы, адданы царскі служака Сувораў атрымаў званне фельдмаршала. Тадэус Касцюска пасля вызвалення з царскай турмы да скону дзён жыў на чужыне. Нават у старасці ён амаль кожны дзень выпраўляўся на конную прагулянку. Конік у былога паўстанцкага камандзіра быў рахманы і кемлівы. Калі па дарозе сустракаўся забрак, конь сам спыняўся, бо ведаў, што ягоны гаспадар абавязкова дасць гэтаму няшчаснаму чалавеку грошай. Пасля паўстання дзясяткі тысяч беларусаў мусілі пакінуць заняволеную чужынцамі бацькаўшчыну. Шукаючы прыстанку ў іншых краінах, яны думалі пра тое, як вярнуць роднай зямлі незалежнасць. Шмат хто з іх запісваўся ў войска да маладога французскага генерала Напалеона. Напалеон неўзабаве стаў імператарам Францыі. Ён рыхтаваўся да вайны з Расіяй. Беларусы, якія апынуліся ў ягонай арміі, марылі пра тое, што Напалеон дапаможа вярнуць іх радзіме, вялікаму княству літоўскаму, незалежнасць. Але пра гэта пойдзе гаворка ўжо ў наступным апавяданні. Раскажы пра дзіцячыя гады будучага правадыра паўстання. Чаму сябры называлі Тадэушу Касцюшку шведам з-пад Берасця? За што Касцюшка атрымаў званне ганаровага грамадзяніна Злучаных Штатаў Амерыкі? Раскажы пра пачатак паўстання нашых продкаў супроць расейскага панавання. За што змагаліся паўстанцы 1794 года? Пра што яны спявалі ў песні беларускіх жаўнераў? Хто кіраваў змаганнямі ў Беларусі? Раскажы, што табе вядома пра Якуба Ясінскага? Што ты даведаўся пра Міхала Клеафаса Агінскага? Ці ваявалі паўстанцкія аддзелы каля твайго роднага горада або вёскі? Калі ваявалі, то хто імі камандаваў? Каго называлі касінерамі? Раскажы пра апошні бой Касцюшкі, як ён трапіў у палон? Хто душыў паўстанне Тадэуша Касцюшкі? Ці ёсць у тваім горадзе або пасёлку вуліца імя Суворава? Калі ёсць, дык ці згодны ты з гэтым? Чаму беларусы не павінны шанаваць Суворава? Як у Беларусі і ва ўсім свеце ушанавана памяць Тадэуша Касцюшкі?